الله النبي صلى الله عليه وسلم بقول وفعل. Evet. Bir kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ondan kendisine bir tavsiyede, bir nasihatte bulunmasını ister. Aleyhisselatü Vesselam da ona veciz kısa sözüyle bir nasihat eder. قال له صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم كلمتان عظيمتان من وصايا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام bu kişiye nasihatı hem kavli olmuş hem de ameli olmuştur. Kendisinden nasihat isteyen bu kişiye demiştir ki kul amentu billah. De ki Allah'a, ben Allah'a iman ettim. Ve sonra da bu sözünden sonra da istakim. Dost doğru ol, istikamet üzere ol. لماذا كانت هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله جل وعلا في القرآن يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ففي الإيمان والاستقامة سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. Evet. Aleyhissalatü vesselam bu kimseye, kendisinden nasihat isteyen bir kimseye bu tavsiyelerde neden bulunmuştur biliyor musunuz? Şundan dolayı, zira Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Rabbimiz Allah'tır diyenler ve sonra istikamet üzere olanların üzerlerine melekler iner. Onlara artık size korku yok, artık size hüzün yok. Haydi sizlere vaad olunan cennetle müjdelenin denilir. İşte gördüğünüz gibi bu ayette de İman ve istikamet, saadet, ebedi saadetin, ebedi mutluluğun bir anahtarı olarak işaret edilmiştir. وجاءت هذه البشارة في آية أخرى أيضا في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Evet. Aynı müjde Ahkaf suresinde de farklı bir şekilde zikredilerek aynı manalara gelmiştir. Allah Teala Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra istikamet üzere olan, dost doğru yol üzere olan kimselere artık korku yoktur, hüzün yoktur. O kimseler cennet halkıdır, cennet ashabıdır ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Saadet-i dünya سعادة الآخرة في الإيمان والاستقامة. ها هنا سؤال: الإيمان أمر متعلق بالقلب وبالعمل وباللسان، فلماذا نص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الاستقامة على وجه الخصوص مع أنها من الإيمان؟ Evet, dünya ve ahiret saadetinin sebebi olan tek husus imandır. İman ise kalpte olur, dilde olur ve azalarda olur. Yani imanın tarifi kalp ile tasdik, dil ile ikrar, amellerle, azalarla ameldir. İstikamet kelimesi, dost doğru olmak kelimesi İmanın kapsadığı bir kavram olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından neden özellikle zikredilmiştir? وننظر في هذه الوصية الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على الإيمان ثم الاستقامة لأن الإيمان كل شخص يمكن أن يقول أنا مؤمن لكن هل يمكن لكل شخص أن يقول أنا مستقيم على دين الله جل وعلا أو أن ذلك يحتاج إلى فعل وفعل وفعل حتى الممات. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisin ilk bölümünde imanı zikretmiştir. Ardından da istikamet, dosdoğru olmayı zikretmiştir. Bildiğiniz gibi her insan ben müminim diyebilir. Diliyle bunu söyleyebilir. Ama bir insanın ben mustakimim demesi için ölene dek hep fiiller yapması, ameller işlemesi gerekir. فَرَسُولُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَصَّ الْاِسْتِقَامَةَ بِالذِّكْرِ مَا أَنَّهَا مِنَ الْا۪يمَانِ لِأَهَمِّيَّتِهَا فِي حَيَاتِ الْاِنْسَانِ لِأَهَمِّيَّتِهَا بَعْدَ الْحَيَاءِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَعِنْدَ لِقَائِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَى. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanın kapsadığı bir kavram olmasına rağmen, imandan sayılmasına rağmen istikamete vurgu yapmış, istikamete değinmiştir. Çünkü bu husus çok önemli bir meseledir. İnsanın dünya hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Ve aynı şekilde bu dünyadaki hayatından sonra insanın Rabbi ile karşılaşacağı o günde etkisi olan bir unsurdur istikamet. فالاستقامة معناها الشرعي لزوم طاعة الله جل وعلا ولزوم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. Evet, şer'i olarak tarif edildiğinde istikametin manası şöyle olur. Allah-u Teala'ya ve Resulüne itaat etmede istikrarlı olmak, devamlı olmak. فيقال فلان مستقيم إذا كان مطيعا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا والإيمان علامة الباطن فصح الظاهر والباطن فاستحق سعادة الدنيا والآخرة. Eğer bir kimse gerçekten Allah'a itaat ediyorsa, zahiren dış görünüşünde bunu belli ediyorsa, bunu gösteriyorsa ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat ediyorsa bu insana mustakim denir. Kalbi olarak, batın olarak, gizli olarak bir şeyler gerçekleştirdiyse, Allah'ın kendisinden istediği şeyleri gerçekleştirdiyse de bu kimse imanı gerçekleştirmiş olur. Bu ikisini gerçekleştiren, iman ve istikameti gerçekleştiren kimse, insan hem dünya hem de ahiret saadetine nail olmayı hak etmiş bir insan olur. مثلا نحن كنا في رمضان حينما نصوم عندما يؤذن المؤذن للمغرب ونفطر نحس بسعادة الطاعة ويوم القيامة حينما يفتح باب الريان للصائمين نفرح بلقاء الله جل وعلا على العكس الذين لم يستقيموا على الطاعة إذا عملوا أي معصية بعد المعصية مباشرة يندمون ويصيبهم التعاسة ويصيبهم القلق ويصيبهم الاضطراب ويصيبهم الأمراض هذا حالهم في الدنيا فكيف بحالهم في الآخرة كل ذلك لأنهم لم يستقيموا على الطاعة. مثلا bizler Ramazan'da oruç tuttuk. Akşam ezanı okunduğunda, müezzinin akşam ezanını okuduğundaki duygumuz, mutluluğumuz paha biçilmezdi. Çünkü Allah-u Teala'ya olan bir borcumuzu, bir taatimizi, itaatimizi yerine getirmiş olduk. Bu dünyadaki mutluluk, saadetin kaynağı oldu. Aynı şekilde oruç tuttuğumuzdan dolayı cennette oruçların gireceği bir kapı var. Reyyan kapısı. Bu kapıdan da girildiğinde İnsanlar, müminler Rableriyle buluşmalarından doğacak bir sebeple mutlu olacaklar. Günah işleyen, masiyet işleyen insanlara bir bakalım. Bunlar ibadet ehlinin aksine, ibadetleri yerine getiren kişilerin aksine işledikleri günahlarla birlikte hemen pişmanlığa gömülürler, pişman olurlar. Pişmanlığın yanında içlerinde bir huzursuzluk, daraltı, stres hissederler. Kimilerine de yapmış olduğu günahlardan, işlemiş olduğu günahlardan dolayı musibetler, hastalıklar isabet eder. İşte dünyada günah işlemenin doğuracağı sonuçlar budur. Ve buna benzer başka birçok sonuçlar vardır. Ahiretteki sonuçları ise hiç tahmin edilemeyecek kadar daha çoktur. فَالْاِسْتِقَامَةُ عَلَى طَاعَةِ اللّٰهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ من أعظم الأسباب بعد الإيمان من أعظم الأسباب الموجبة لسعادة القلب وسعادة البيت وسعادة المجتمع. Evet. Allah-u Teala'ya itaat etme ve Resulüne itaat etme hususunda kişinin istikamet üzere olması, istikrarlı olması, o yolda kararlı bir şekilde yürümesi dünyada kalbinin, yaşamış olduğu evin ve yaşadığı toplumun mutlu bir şekilde hayat geçirmesine sebep olabilecek en büyük meselelerden, hususlardan bir tanesidir. Mesela, الطائع والمستقيم يحس بلذة الطاعة وكأنها عسل مصفى وتجده في بيته مع زوجته وأمه وأبيه وأولاده أدى حقوقهم فيعيش في سعادة وفي المجتمع مع الجيران مع الناس أدى حقوقهم فيعيش في سعادة على العكس لغير المستقيم تجده لا يحس بالسعادة في قلبه يأتي إلى البيت لا يؤدي حق الزوجة ولا حق الأب ولا حق الأم أبوه لا يرضى عليه وأمه غضبانة وزوجته غير راضية وأولاده غير راضون وهكذا المجتمع الجيران سب هذا وشتم هذا وأخذ حق هذا فأنى له السعادة. Evet, Allah'a itaat eden, istikamet üzere olan insan hayatından öyle lezzet alır, öyle lezzet alır ki sanki halis muhlis baldan aldığı lezzete benzer. Onun dünya hayatından aldığı tat ve lezzet. Evinde hanımıyla olan, anne babasıyla olan, çoluğu çocuğuyla olan ilişkisi hep orantılıdır, hep düzgündür. Toplumda yaşamış olduğu insanlarla beraber diyaloğunda, ilişkisinde, komşularıyla olan da muamelelerinde hep bu insan mutlu olur. Çünkü Allah'a itaat etmiştir, mustakim olmuştur. Ancak Allah'a isyan eden, itaatte istikrarı yakalayamayan, kararlı olamayan insana gelince onun durumunun bunun tam tersi olduğunu görürüz. Evinde mutlu değildir. Anne babasının, çoluğunun, çocuğunun hakkını yerine getiremez. Onlarla birlikte sürekli tartışma, kavga içindedir. Toplumu, yaşamış olduğu toplumda mutsuzdur. Kimiyle kavga eder, ona söver. Kimiyle kavga eder, onun malına el koyar, göz diker. İşte bu ikisinin, bu iki sınıf insanın arasındaki dünyadaki fark böyleyken, ahiretteki aralarındaki fark nasıl olur? وَيُمْكِنُ الْوَاحِدِ اِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِيمًا قَبْلَ واستقام الآن يمكن أن ينظر إلى حاله كيف كان قبل الاستقامة يسب ويشتم ويفعل ويفعل وكيف أصبح بعد الاستقامة يحافظ على كلماته يحافظ على نظراته يحافظ على عبراته يحافظ على كل فعل من أفعاله وكل قول من أقواله لأن هذا دليل على الاستقامة فالاستقامة نعمة عظيمة لا يحس بها إلا من ذاق حلاوتها. Mesela bizlerden birisi şayet önceki döneminde istikamet üzere değil idiyse daha sonradan istikameti yakaladıysa, Allah'a itaatte ve Resulüne itaatte istikrarı yakaladıysa, kendi halini bir önceki dönemle şimdiki dönem arasında bir kıyaslasın, ölçsün. İstikametten önce, mustakim olmadan önce o kimse kendisini bilir ki yanındakiyle kavga eder, falancaya söver, komşusuna dil uzatır, insanlarla kötü geçinir bir insan halinde idi. Ancak bu kimse istikamet üzere olduktan sonra, Allah'a itaatte ve Resulüne itaatte istikrarlı olduktan sonra, buna lüzum ettikten sonra kendindeki farklı değişiklikleri gözlemler. Yani konuştuğu kelimelere dikkat eder, kullandığı ifadeleri seçerek kullanır, bakışlarına dikkat eder, bir ölçüsü vardır, yapmış olduğu fiillerinde bir ölçüsü vardır, sözlerinde bir ölçüsü vardır. İşte gerçekten istikamet dediğimiz hususun tadını ancak onu bilen, onu gerçek manada hayatında uygulayan insan anlar ve bunun tadını çıkarır. وَمَنْ لَمْ يَذُقْ اَوْ يَعْرِفْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْحَالَيْنِ فَلْيَنْظُرْ وَلْيَتَأَمَّلْ اِلَى كَلَامِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْتَقِيمِينَ عَلَى الطَّاعَةِ لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً حَيَاةً طَيِّبَةً يُحِسُّ بِهَا فِي الدُّنْيَا تَجِدُهُ فَقِيرٌ لَكِنَّ حَيَاتَهُ مِنْ أَطْيَبِ مَا يَكُونُ لِأَنَّ قَلْبَهُ مُنْشَغِلٌ بِذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى تجده محارب من قبل الآخرين الذين لا يعرفون الاستقامة هذا يسبه وهذا يشتمه وهذا يطرده وهذا يدفعه وهو يحس بلذة وحياة طيبة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسكه أعداؤه فسجنوه فقال لهم وهو في السجن ماذا يفعل أعدائي بي سجني خلوة فأخذوه ونفوه إلى مصر فقال لما نفوه إلى مصر ماذا يفعل أعدائي بي إن نفي سياحة فأرجعوه وأرادوا قتله فقال ماذا يفعل أعدائي بي إن قتلي شهادة فتحيروا ماذا يفعلون به قالوا أحسن شيء نتركه في السجن حتى يموت فتركوه في السجن حتى مات رحمه الله وهو في السجن يقول إنا في لذة وفي حلاوة لو علم بها الملوك أبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف لما؟ لأنه عاش حياة الطيبة حياة طيبة. Bu söylemiş olduğumuz, yani istikamet ile, istikamet üzere olmakla, isyan üzerine olmak, günah işlemek arasındaki farkı anlayıp idrak edemeyen kardeşlerimize, arkadaşlarımıza Yüce Allah'ın şu ayetini hatırlamalarını, şu ayetini ibretle okumalarını tavsiye ederim. Çünkü Allah-u Teala iman eden, gerçek manada iman edenler hakkında onların dünya hayatında güzel bir hayat yaşayacağını müjdeliyor. Diyor ki bizler onları dünya hayatında tayyip olan, temiz olan, güzel olan bir hayatla yaşatacağız. İşte istikamet üzere olan insan bu ayet gereğince dünya hayatında insanların en fakiri olsa da, yaşamış olduğu durum sıkıntılı bir hal olsa da hayatın lezzetini tadar. Evet, çevresindeki insanlar ona belki dil uzatabilir istikametinden dolayı, dine olan bağlılığından dolayı. Kimileri arkasından sövebilir, kimileri onu hakir görebilir. Ama bütün bunlara rağmen Allah-u Teala'nın da buyurduğu gibi onun dünyadaki yaşantısı ve hayatı mutlu bir hayattır. Şeyhülislam İbn-i Teymiye zor bir hayat yaşamış. Sıkıntılı merhalelerden geçmiş, düşmanları tarafından sürekli tehdit edilmiş bir insan. Buna rağmen hayatı boyunca yaşamış olduğu bu sıkıntıların hiçbirinden şikayet etmemiş. Şöyle demiştir. Düşmanlarım beni hapsetse, ben bu hapse mahkum olmayı, hapiste yatmayı kendime halvet olarak kabul ederim. Kendim de baş başa kalmayı halvet olarak sayarım. Düşmanlarım şayet beni sürgüne gönderseler, ki zaten onu alıp Şam'dan Mısır'a sürgüne götürmüşlerdir, ben bu sürgünü bir seyahat olarak, bir gezinti olarak sayarım, kabul ederim. Şayet düşmanlarım beni öldürecek olsalar, ben bunu şehadet olarak kabul ederim demiş. Hayatının son döneminde, ki zaten bildiğiniz üzere kendisi hapiste vefat etmiştir, şunları söyleyerek yaşamış olduğu mutluluğu bizlere ifade etmektedir. Düşünün, hapiste yaşıyor, hapiste dünyaya gözlerini yumuyor ve diyor ki, şayet şu anda yaşamış olduğumuz ve hissetmiş olduğumuz zevk ve lezzeti krallar, yöneticiler, padişahlar bilmiş olsaydı, onların çocukları bilmiş olsaydı, bizim bu bulunmuş olduğumuz lezzeti elimizden almak için bizlerle savaş ederlerdi. وفي مقابل هذه الحياة الطيبة التي يعيشها أهل الاستقامة ذكر الله جل وعلا الحياة البائسة التي يعيشها المعرضون عن الاستقامة يقول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وهنا المقصود بالذكر القرآن والسنة لأن الذكر يعني القرآن كما قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر والذكر اسم على السنة كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه إذن ينتج من هذا أن من أعرض عن القرآن والسنة كيف ستكون حياته ومن أعرض عن ذكره فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا عنده أموال الدنيا لكنه لا يستطيع النوم يشرب الخمر لماذا؟ لأنه يريد أن ينسى همومه وغمومه لا يستطيع قلق واضطراب يأخذ حبوب وأدوية هكذا أهل الدنيا المعرضين عن الاستقامة نعم Evet, istikamet üzere olan insanların durumu buyken, günah içinde boğulmuş, günahlarla beraber yaşayan insanların durumu da bunun tam aksidir elbette. Zira Yüce Allah kitabında şöyle buyurmaktadır. Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona sıkıntılı bir hayat vardır. Burada zikrimden diye ifade edilen kelimenin içerdiği mana tefsiri, yani Kur'an'dan ve sünnetten kim yüz çevirirse ona dar, sıkıntılı bir hayat vardır demektir. Çünkü Allah Teala kitabında şöyle buyurmaktadır. Bizler bu zikri, yani bu kitabı Kur'an'ı indirdik ve onu koruyucular da sadece bizleriz diyerek burada zikir kelimesini Kur'an yerine ne yapmıştır? Kullanmıştır. Başka bir ayette ise Allah Teala peygamberine şöyle hitap ederek der ki: Bizler sana zikri indirdik ki sana indirilen ayetleri insanlara ne yapasın? Açıklayasın diye. Bu ayetteki zikrin manası nedir? Sünnettir. Bizler sana zikri indirdik. Sana indirilen ayetleri insanlara ne yapmak için? Açıklaman için. Yani ayetleri açıklaman için sana ne verdik? Sünneti verdik, zikri verdik. O halde İlk okuduğumuz ayette, yani kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar ve sıkıntılı, ferah olmayan bir hayat vardır diye söylediğimiz zikirden yüz çevirme, neyden yüz çevirmedir? Kur'an ve sünnetten. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de zikir, Kur'an yerine ve sünnet yerine de ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Günah içinde yaşayan, günahlara boğulmuş, istikamet üzere olmayan insanlara şöyle bir baktığınızda, dünyanın en zengin insanları olmuş olmalarına rağmen, hele ki dünyanın en zengin insanları olmuş olsunlar, buna rağmen onların mutlu bir hayat yaşadıklarını göremezsiniz. Onlardan bazıları uyumak için tablet uyku hapı alırlar. Kimisi keder ve üzüntüsünü unutmak için giden meyhanede veya herhangi bir yerde kafayı çekip içer. Niye bu haldedir? Çünkü istikamet üzere olmadığı için. هذا الحديث قل آمنت بالله ثم استقم حديث عظيم وشرحه يطول ولكن أختصر وأقول إن في الاستقامة ليس فقط سعادة القلب ولا الحياة الطيبة بل في الاستقامة صحة الأبدان وسأذكر لذلك ثلاثة أمثلة وأكتفي بها إن شاء الله. Evet, bu hadis içerdiği faydalar bakımından çok önemli bir hadistir. Bunu bir şerh, tüm yönleriyle şerh etmeye, açıklamaya kalksak bizim uzun bir vakit ayırmamız gerekir. Ancak ben burada bazı önemli hususlara değineceğim. Dediğimiz üzere, söylediğimiz gibi istikamet üzere olmak, kalbin mutlu olması, insanın dünya hayatında mutlu olması demektir. Ama sadece insan mustakim olduğu zaman yakaladığı fayda, elde ettiği fayda bu mudur? Bununla mı sınırlıdır? Elbette ki hayır. Aynı zamanda mustakim olan, istikamet sahibi kimse bedeninin sıhhatine, sağlığına da kavuşur. Bununla ilgili sizlere 3 tane örnek vereceğim. نرى أن الله جل وعلا الذي خلق المخلوقات خلق الشاة وأباحها لنا وخلق الخنزير وحرمه علينا أنزل من السماء ماء فأنبت من الزرع ثمارا عنبا ورمان وغير ذلك يأكله الإنسان ويشرب منه ويعصره ولكن قد يصنع منه خمرا فحرمه فننظر لماذا الله جل وعلا أحل لنا هذا وحرم علينا هذا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وفي الطيبات صحة الأبدان وفي الخبائث فساد الأبدان إذن في الاستقامة على أمر الله ورسوله صِحَّةٌ لِلْأَبْدَانِ حَتَّى فِي الْمَآكِلِ وَالْمِشَارِبِ. Evet. İlk olarak diyoruz ki Allah Teala bizlere bazı mahlukatları bizler için hizmetimize sunmuştur. Mesela yediğimiz etinden hoşlandığımız koyunu bizler için yaratmış. Etini yiyoruz. Ama başka yarattığı bir hayvan var ki onu da Allah yarattı ama bize onun etinden ve diğer şeylerden faydalanmamız yasaklanmış. Haram kılınmış. Ve yine Allah Teala gökten yağmur indirmekte ve bu yağmurla bizim için yarattığı yer farklı farklı meyve ve sebzeler bitirmekte. Mesela yağmurdan sonra yerin bitirdiği meyvelerden bir tanesi de üzüm ve nardır. Bizler bu üzüm ve narın kendisini yeriz meyve olarak. Dilediğimiz zaman da suyunu sıkan suyunu içeriz. Ama bu iki meyveden içki de yapılabilir. Sarhoş edici içki de yapılabilir. Lakin Allah Teala içkiyi ve domuzun etini yemeye bizlere haram kılmıştır. Neden haram kılmıştır? Buyurduğu üzere zira o peygamber bu insanlara, müminlere يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ güzel şeyleri ne yapar? Helal kılar. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ kötü, çirkin şeyleri de onlara haram kılar. O halde diyoruz ki haram olan şeylerde kalbin saadeti, dünya saadeti olduğu gibi aynı şekilde bedenin sağlık sıhhati de vardır. وَالْعِبَادَاتِ مِثْلَ الصَّلَاتِ فِيهَا فَوَائِدُ عَظِيمَ لِلْأَبْدَانِ سواء من حيث أوقاتها أو في كيفية صورها أو في ثوابتها وأمورها المآلية الصوم فيها فوائد للبدن ف فهذا يدلنا على أن الاستقامة على العبادة فيها صحة للأبدان، زيادة على سعادة القلب، زيادة على حصول جنات الله جل وعلا. Evet, ibadetlerde de aslında insan için, sağlığı için, bedeni için birçok faydalar vardır. Zikretmiş olduğumuz dünya saadeti ve ahiret saadeti ve cennete nail olmanın dışında, yani kıldığımız namazda, o namazların belirlendiği vakitlerde, o namazlarda yapmış olduğumuz hareketlerde hep insan için bir fayda vardır. Aynı şekilde tuttuğumuz oruçta hep insan için bir fayda vardır. المثل الثالث أن الذي استقام على الطاعة استقام على العبادة ننظر إلى من استقام على قراءة القرآن فإن الاستقامة على قراءة القرآن قد أثبت الأطباء في هذا الزمن أنه سبب عظيم من أسباب صحة الذهن وصفائه وسبب عظيم من أسباب البعد عن الأمراض العصبية وزيادة على هذا سبب عظيم من أسباب أن لا يصاب الإنسان بمرض الشيخوخة وهو التخريف المعروف بالزهايمر. Evet. Zikredeceğimiz üçüncü örnek de şudur. İbadetlere devam etmek, ibadetler üzerinde istikamet üzere olmak, istikrar sahibi olmak çok önemli bir husustur. İnsan için fayda vardır. Mesela Kur'an okuma konusunda istikrarlı olan, istikamet üzere olan insanlar hakkında bugün modern tıp bile yapmış olduğu testlerden sonra şunu ispat etmektedir. Ve demektedir ki, Kur'an okuyan ve belli bir periyot üzere Kur'an okuyan insanın zihni, zekası, beyni daha iyi çalışmaktır. Bu insana Alzheimer diye bilinen hastalık bulaşma ihtimali çok düşük olmakta. Bu kimsenin sinirsel hastalıklara düçar olması ihtimali çok az olmaktadır diyerek modern tıp bile bunu söyleyip itiraf etmektedir. Ayrıca al-istikamatu sebebun azimun eyyuhel ahibbe min esbab es-saadeti fil amwal. Ve kad yetaaccabu l-insan keyfe yekunu zalik? الجواب أن الاستقامة على الطاعة استقامة على أمر الله ورسوله فيه تطهير للأموال وفيه البعد عن الأزمات الاقتصادية. الآن العالم كله يعيش في أزمة اقتصادية، ما سببه؟ الربا. ما سبب هذه الأزمات الاقتصادية؟ الربا ومجاوزة أمر الله ورسوله في أرضه وتحت سمائه. Evet. Allah'ın dini üzerine istikamet olmanın, istikamet üzere olmanın doğurduğu, getirdiği güzel sonuçlardan bir tanesi de insanların sahip olduğu mal ve mülkleri konusunda, mal ve mülkler konusunda huzurda bulunması, mutlu olmasıdır. İnsanın Allah'ın dinine uyarak malları konusunda, mülkleri konusunda sahip olduğu mal ve mülkler konusunda istikamet üzere olması, onun mal ve mülkünü temizlemesi, tathir etmesi demektir. Yani bugün yeryüzünde herkesin dillendirdiği bir şey var. Denmekte ki ekonomik, bir de var yeryüzünde kriz var. Nedir arkadaşlar, size sorsak bu ekonomik krizin sebebi? Faizdir. İnsanların bugün Allah-u Teala'nın yeryüzünde ısrarla yedikleri ve Allah'a isyan ettikleri bu faiz, bugün baş başa kaldıkları ekonomik krizin sebebinin en büyük etkenlerinden birisidir. El-istikametu ya l-ihva سبب عظيم من أسباب حسن الخاتمة. رزقني الله وإياكم حسن الخاتمة. الاستقامة على الطاعة، على السنة، على التوحيد، سبب عظيم من أسباب حسن الخاتمة. لا تجد أهل الفسق حسن خاتمة لهم إلا أن يتوبوا. لا تجد لأهل البدع حسن خاتمة إلا أن يتوبوا. لكن حسن الخواتيم هذه للمستقيمين على سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول الله جل وعلا كما ابتدأنا وذكرنا هذه الآية في بدء الكلام: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي وقت نزع الروح، ألا تخافوا، فتجده يقول كلمة الحق شهادة أن لا إله إلا الله، أو ينزع روحه وهو متوضئ، أو ينزع روحه ويموت وهو مصل، أو وهو يقرأ القرآن، أو وهو يذكر الله جل وعلا، وغير ذلك من حسن الخواتيم. نعم. Evet, Allah'a iman edip istikamet üzere olanların üzerlerine melekler iner ve onlara artık size korku yok derler. Ayetinde olduğu gibi, işaret edildiği gibi, istikamet üzere olan insan dünya hayatında mutlu olduğu gibi bu dünyadan ayrılırken de hatimesi, sonu güzel olur. Güzel bir şekilde bu dünyadan ayrılarak gözlerini kapar. Ama fıskı fucur ehli olan, günahlara boğulmuş olan, bidat ehli olan insanların bu dünyadan bu şekilde güzel ayrıldıklarını, sonlarının güzel olduklarını göremezsin tövbe etmedikleri takdirde. Ancak dünyada Allah'ın istediği gibi yaşayan, Allah'a itaat ederek ve Resulüne itaat ederek yaşayan insanların hayatını okuduğunuzda, onların bu dünyadan ayrılışlarına baktığınızda, onların ya Kur'an okurken, ya abdestliyken, ya namaz kılarken bu dünyadan ayrıldıklarını görürsünüz. İşte bu ayette de ona işaret vardır. Rabbimiz Allah'tır diyen ve sonra istikamet üzere olan insanların üzerine melekler iner. Ruhlarını almak için, canlarını almak için o dönemde onlara ne derler? La tekaf. Ne yapmayın? Korkmayın. İşte onların dünyadan ayrılırken de hüsnü hatimeleri bu şekilde olur. Yani güzel bir şekilde dünyadan ayrılırlar. Rubbama semi'tum kema semi'tum ennel muganni'l funani mata ve huve yuganni ve fulanun mata ve huve yarkus وفلان مات وهو يشرب الخمر، وهذه من علامات سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد سمعت بأذني أحد كبار أهل البدع يلقي محاضرة ويقرر في هذه المحاضرة رد السنة والأحاديث والاعتماد على العقل، فمات وهو يقرر هذه المسألة أمام الناس، فانظروا إلى سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من رجل من أهل السنة، من أهل الاستقامة، ختم الله جل وعلا به خير خاتمة. عثمان بن عفان رضي الله عنه قتله الخوارج وهو يقرأ القرآن والمصحف بين يديه منثور. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قتله الخوارج وهو خارج متوضئ متطهر في أيام رمضان إلى صلاة الفجر. فهذه علامات حسن الختام. وعمر رضي الله عنه من قبل رزقه الله جل وعلا حسن الخاتمة وهو يصلي، طعن وهو يصلي. نعم. Evet. Belki sizler de benim gibi benim duyduğumu duymuşsunuzdur. Denir ki falanca şarkıcı şarkı söylerken sahnede birden kalp krizi geçirdi ve öldü. Veya denir ki falanca pop yıldızı, dans eden dans pop yıldızı sahnede dans ederken birden hastalandı ve öldü. Yahut da işte içki içerken öldü. Yani bu şu demektir. Dünya hayatında isyan üzerine olan, istikameti yakalayamayan insanların dünya hayatından ayrılışları da aynı dünya hayatındaki yaşantıları gibi olur. Ben kendim bizatihi dinledim ve duydum, biliyorum ki bidat ehlinden bir adam hutbeye çıkmış, insanlara hutbede sünnetin reddedilmesi gerektiğini, hadislerin kabul etmemesi, edilmemesi gerektiğini anlatıyordu. Ve inanın bu adam bu meseleyi anlatırken insanlara hayatını bitirdi, yani gözlerini kapadı ve öldü. Yani bu durumdayken dünyadan bu şekilde ayrıldı. Yani insanlara hadisin reddedilmesi gerekirken, hadislerin reddedilmesini takrir ederken, onları anlatırken bu şekilde dünyadan ayrıldı. Ama gelin bakalım, istikamet üzere yaşayan, dünya hayatında Allah-u Teala'ya itaat eden, Resulüne itaat eden insanların dünyadan ayrılışlarına bir bakalım. Biliyorsunuz Ali radıyallahu anh Ramazan ayında sabah namazına çıkar, sabah namazını kılmak için evinden çıktığında abdestli bir durumdayken hariciler tarafından ne yapıldı? Öldürüldü. Osman radıyallahu anh biliyorsunuz yine hariciler tarafından öldürüldüğünde Kur'an okuyordu ve Kur'an-ı Kerim önünde açık bir halde duruyordu. Aynı şekilde Ömer radıyallahu anh da dünyaya hayatını yumduğunda, gözlerini yumduğunda ne yapılmıştı? Namazdaydı ve namaz halindeyken birisi gelip ona ne yaptı? Bıçak soktu, hançer soktu ve bu şekilde dünyaya hayatını yumdu. Yüce Rabbim'den niyaz ederim ki dünyadan bizlerin de bu şekilde gözlerini yumup ayrılmasını, ayrılmamızı. وأخيراً فإن الاستقامة سبب لدخول الجنة سبب عظيم من أسباب دخول الجنة ابتداء الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام قسم أهل إيمان واستقامة هؤلاء قال الله عز وجل عنهم إن الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وفي الآية الأخرى ادخلوا الجنة بما كنتم تعمل القسم الثاني عكسهم وهم أهل الكفر وأهل الشرك وأهل النفاق وأهل الزندقة قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إذن أهل إيمان واستقامة لهم الجنة وأهل الكفر والشرك والنفاق والزندقة لهم النار من بقي قسم ثالث من هم الذين ليسوا على الاستقامة التامة عندهم فسق عندهم فجور عندهم بدع أين مكانهم يوم القيامة أين مكانهم يوم القيامة وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ما ندري يمكن أن يدخلوا النار ويمكن أن الله جل وعلا يعفو عنهم لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن لا بد من الاستقامة حتى ندخل الجنة ابتداء بفضله سبحانه وتعالى وكرمه أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة في الدنيا ومن أهل الجنة في الآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Son olarak dünya hayatında istikamet üzere olan, mustakim olan insanların kazanacağı en büyük mükafatı burada sizlere söyleyeceğim. Onların müjdelendiği, onların kazanacağı en büyük mükafat ise az önce okumuş olduğumuz ayetlerde de ifade edildiği üzere cennettir. Dedik ya Allah-u Teala şöyle buyurmakta. İman edip istikamet, sonra istikamet üzere olanların üzerine melekler iner. Onlara artık size korku yok, hüzün yok denir. Ve haydi müjdeleyin, vaat olunduğunuz cennetleri denir. Diğer ayette de devamında haydi müjdelendiğiniz cennetlerinize girin, yapmış olduğunuz amellerinize karşılık. Dünyada, ahirette insanlar üç kısımda olacaktır. Ahirette insanlar üç kısımda olacaktır. Birinci kısım, iman sahibi, iman ehli, istikamet sahibi olan insanlar ki bunlar da okumuş olduğumuz ayetlerde olduğu üzere cennetle müjdelenmiş olan insanlardır. İkinci kısım, insanlar ise şirk ehli, küfür ehli olan insanlar topluluğu olacaktır. Allah Teala bunlar hakkında وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Kim Allah Teala'ya ortak koşarsa cenneti ona ne yapar? Haram kılar. Diğer bir ayette de اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah Teala kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Şirkin dışında olan günahları ise ne yapar Allah Teala? Affeder, dilediğini bağışlar. Üçüncü kısım insanlar ise dünyada istikamet üzere olmayan insanlardırlar. Bunların işlemiş olduğu günahları vardır. Düşmüş oldukları bazı hatalar vardır. Kimilerinde bidatler vardır, kimileri bidatler işlemektedir. Bunların öbür taraftaki ahiretteki konumu ne olacaktır? Ne olacaktır? Ayet dediğimden okuduğumuz gibi kim Allah Teala'ya ortak Allah Teala kendisine ortak koşulmasını ne yapmaz? Asla affetmez. Bunun dışındakileri dilerse affeder. Yüce Allah'tan önce kendimi ve daha sonra sizleri istikamet ehli olan, mustakim insanlardan olan kişilerden eylemesini niyaz ederek sohbetimi sonlandırıyorum. Soruları yazın. Kullu mida cakum nu maneviyası. Tüm soruları bu akşam soracağız yoksa devre boyunca mı? Yok, şu akşam hepsi. Ha. Tam mutrap. La la la. Ana Sizleri gördüğümde diyor, gücüme güç geldi diyor. Hususen lemma ra'aytu şeybe. انا الليله فرح بلقياكم وبلقى ابي الياس الليله اين نعم نلتقي من زمان ما يخالف فرح بلقياهم ولقيا ابي اي ظننت الياس الله الياس شوف بمكياج sizlerle burada bir arada olmaktan gerçekten ve İlyas'ın babasıyla bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Mutluluğuma diyor, mutluluk kattınız. Sağ olun. Şimdi burada bazı meseleler var ki, kadınlarla alakalı hükümler. Bunlar zaten devrede okunacak. Onun için önemli olanları şöyle bir alalım. Evet. Soru şu. Sualle var. Selefilik iddiasında bulunan bir kişiden şu sözler sadır olmuştur. Olmaktadır. Peygamberler ekseriyetle uluhiyet için gelmişlerdir. Ancak İbrahim ve Musa rububiyet ile gelmiştir. Yine bu kişi devamla der ki ilah Allah'tan başka bütün ibadet edilen nerin adıdır. Ve yine devamla der ki Suud kaynaklı kitaplar Türkiye'ye hitap etmiyor. Bu sözler hakkında değerlendirmeniz nedir? Sual evvel Ebu Hunak raculun zahara indena ve huve yentesib ev yedda'i es-selefiyye Ebu Hunak'a yedda'i es-selefiyye ve yastur minhu ba'dul akval ki emthal أن الأنبياء أرسلوا لإقرار التوحيد الألوهية غالبا ولكن من بينهم رسل